شید بر میگرده، اون روز بر میگرده، تو هم بر میگردی، بر میگردی، بر میگرده، عقرب بر میگرده، ثانیه بر میگرده، تو هم بر میگردی، بر میگردی. یکی بود یکی نبود، ولی هیچکی اون یکی نبود. گفت قلبمو محکم بگیر، دستت با میوه ممنوع رو بچین. قبلش گفت نوک چاقو تو بگیر، سمتت بلند سمو بگو و بمیر. بعدش گفت قسم به این لحظه، به این قلب که تیکه تیکه است، من دردم که ازش دردو مینالم. اگه امشب بریم تو فردا بیدارم، فردا میخوابم اما نی راحت میپرم از خوان تنهایی بازم. یادم گفتی من تنها رفیق تنهاییاتم، چرا باز دارن ابرا میبارن؟ ها چرا؟ یه هفته است که بارون میاد، فکر تو با بارون آروم میاد. میگه یه روزی اون بر میگرده، ولی دیره چون اون روز من میرم. میگه هیچی مثل همیشه نیست، میگم رسمش هیچکی تا همیشه نیست. این یه شعر عادی نبود، حرف من بارون بود و زمین خیس. بر میگرده خورشید، بر میگرده اون روز، بر میگرده تو هم، بر میگردی، بر میگردی، بر میگرده عقرب، بر میگرده ثانیه، بر میگرده تو هم، بر میگردی، بر میگردی. من میخوام با ات قدم های هر شبو، انگسته ورقای اولو پر کنم با ات خله های قلبمو، مرور کنیم کلمات قبلنو. اگه نباشی که زود نمیخوابم، اگر هم باشی به رود نمیارم. میدونم فکر نمی کنی به، آخه دیگه تو رو به زور نمیخوامم، ولی میگم برمیگردی. شب خیال خامه کاش که سب میکردی، رفتی وقتی منو کردی درگی، تو سختی تو چقدر تغییر کردی. بهم بگو کیا عوضت کردن، بهم بگو کیا هم بغلت تر شد. ما که کلی خاطره داشتیم، همه اینو از سر شف. نه برمیگرده خورشید، برمیگرده اون روز، برمیگرده تو هم، برمیگردی، برمیگردی، برمیگرده عقرب، برمیگرده ثانیه، برمیگرده تو هم، برمیگردی، برمیگردی، برمیگرده، برمیگرده. فکرش میکنه تحریکم، هی کلی خیال خام توی سرم میشه روی ورقای تقویمم. شعر میگم بی خیالش وقتی رفته، زندگی بدون اون چه فرقی کرده. قدرشو نمیدونی وقتی هستش، وقتی رفت چشیدی تلخی طعمش. وقتی دستش نمیاد روی صورتم، نمیاد شده دور ازم. میدونستم که اشتباس کارم، ته دلم من یه اعتراف دارم. یک کمی نه یک کمی کم به شدیدن دارم حس، ولی من حیف نمیگم. من فکر خودم تو بودی بهترینم، تو هنو فکرمی نگفتی. آرزومه یه رو تو رو چت نبینم، باید بهت بگم این اسی عذابه. خاطره یه نحس قصه برام، اون تلفن رو برداشت و زنگ زد بهت. من کردم جلوی جن خرابت، شاید یه روزی برمیگرده. نه مسک محاله، برمیگرده خورشید، برمیگرده اون روز، برمیگرده تو هم، برمیگردی، برمیگردی، برمیگرده عقرب، برمیگرده ثانیه، برمیگرده تو هم، برمیگردی، برمیگردی، برمیگرده خورشید، برمیگرده اون روز، برمیگرده تو هم، برمیگردی، برمیگردی، برمیگرده عقرب، برمیگرده ثانیه، برمیگرده تو هم، برمیگردی، برمیگردی.